और जिस बात का तुम्हें यकीन ना हो उसे सच समझकर उसके पीछे मत पड़ो। यकीन रखो कि कान, आँख और दिल सब के बारे में तुमसे सवाल होगा।